أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا رب حسب الذات والحقيقة gördük 10 değil mi? يا رب حسب الذات والحقيقة 10 idi gördük 3 tane hareket damme fete kesre 4 tane harf vav ya elif nun 3 tane hasıf, harekenin hasfı, ahirinin hasfı, illet harfinin, nunun hasfı. Ondan sonra İrabbi hasıf mahali gördük. 4 kısım, hareke-i mahza, huruf-u mahza, hareke-i malazım, huruf-u malazım. Hareke-i mahza 3, huruf-u mahza 3, hareke-i malazım 2, huruf-u malazım 1. Ne etti? 9. İrabbi hasıf mahal 9. Hareke-i mahza, damme fete kesre. Tamam mı? Birincisi damme, feta, kesre. Bu ne oluyor? İsmi müfredi musarif. Cemmi kesre musarif. İki, damme, feta. Gayrı musarif. Gayrı musarif. Damme, kesre. Cemmi nesari. Hareke-i mahza 3. Bitti. Evet. Huruf-u mahza 3. Evet. Vav, elif, ya. Esma-i sitte-i mutelle. Vav, ya. Cemmi. Cemmi müzekere salim. Mülhakatı. Mülhakatı. Elif. Elif. Ya, ya tesliye ve mülhakatı. Tamam. Huruf-u mahzı da bitti. Evet. Hareke-i malazı ahir harfi sayı oldu halde damme feta harekenin hasfı damme feta illet harfinin hasfı. Ahir harfi sayı oldu da ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil mudari. Ahir harfi illet oldu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil mudari. Ondan sonra ne kaldı? Hı. Ahirine cem'i müennesinden başka merfu zamiri bitişen fiil mudari. Huruf mal hazır. Evet. Değil mi? Nun, nunun hasfı. Şimdi İrab-ı Hasebi sıfata geldik bir de. Mureplerin İrab'ını beyan ederken aslında onları söyledik. Yer yer dedik ki burada halet-i refi lafzen zammeyle dedik. Bak lafzen. Ama ned'u'yu derken dedik ki halet-i refi takdiren dammeyle dedik. Değil mi? Ebul Kasım, Ebel Kasım'da İrabını yaparken demiştik ki elif lamlıya karşılaştığından dolayı halet-i refi takdiren vav ile, takdiren elif ile, takdiren ya ile. Demek ki İrab'ın bir de sıfatı var. İrab bi hasebi sıfat üçtür. Lafzi İrab, takdiri İrab, mahalli. Bir de sonuncusu mahalli İrab. Lafzi ve takdiri İrab mureplerde olur. Mahalli İrab ise mureplerde de olur, mebnilerde de olur. Tamam. Mureplerde olur. Niye? Çünkü bazen bir kelime lafzı bir irabı vardır. Bir de mahalli irabı vardır. Tamam. Mesela merartu bi zeydin diyorsun mesela. Merartu bi zeydin. Lafzen mecrur. Değil mi? Abi. Ama diyorlar ki mahallen de mensup. Merartu'nun mef'ulü bi gayri sarih. Veya takdiri irab veriyor. Bazı nahivciler de ona takdiren diyorlar. Tamam. Evet. Şimdi irab bi hasebi sıfatı göreceğiz. Bugün. İrab bi hasebi sıfat 3. Lafzi, takdiri, mahalli. Bir kalıyor ne geriye? İrab bi hasebi nev'i. Nev'isini bu beyan etmiyor. Onu biz söyleyelim. İrab bi hasebi nev'i 4. Ne var? Raf'a. Nasb, cer, muhtasun bil ismi. Cezm, muhtasun bil fi'lil mudari'i. Tamam. İrab bi hasebi nev'i. Şimdi bugün biz İrab-ı Hasebi sıfatı sıfat. Göreceğiz. Sümme İrab-ı ve Mu'rab'in Mu'rab'in nev'ilerini bildikten sonra El-İrab-ı İrab. Şimdi dördüncü taksime geçti yani. İrab-ı Hasebi sıfat. İrab-ı Hasebi zatı gördük. İrab-ı Hasebi mahalli gördük. İrab-ı Hasebi nev'i gördük. Şimdi ne geldi? İrab-ı Hasebi sıfat. El-İrab-ı İrab. Yani mureplerin ahirine gelen hareke, harf, hazıf, irab oydu. Tamam mı? Murebin ahirinin kendisiyle değiştiği hareke, harf, hazıf. Tamam? İrab odur. Ma tegayyera. Ma o şey ki tegayyera bihi. Onunla tegayyer ediyor. Ahirul mu'rabi. Murebin ahiri onunla tegayyer ediyor. Değişiyor. Min hareketin, ev harfin, ev hazifin. Tamam? Evet. Diyorsun ki dammeyle merfu. Diyorsun ki fetha ile mensup. Diyorsun ki illet harfinin hasbı ile meczum. Onların nedeni

delikanlı. Merartu ben uğradım bir feten. Bak feten, feten, feten. Değil mi? Evet. İrab açığa çıkabildi mi? Yok. Çıkamadı. Niye? Mani var. Mani nedir? Ahirinde elif-i maksura var. Elif irabı hareketini yapmaz. Kabul etmiyor. Etmez. Mesela ca'eni feten. İrabını yaparsak diyoruz ki ismi müfret munsarif olmak üzere mureptir. Haleti refi takdiren dammeyle. Değil mi? Evet. Ra'eytu feten. Haleti nasmel takdiren feta ile. Merartu bi feten. Haleti cerri takdiren kesre ile. Feteyun. Feteyen, feteyin. Bel bilakis kuddira. Takdir edilirse. Hüve el-i'rabu i'rab. Fi ahirihi. Onun ahirinde takdir edilirse. Tamam. Evet. Yusemma isimlendirilir. Ne? El-i'rabu lezi kuddira fi ahiril mu'rabi. Mu'rabin ahirinde takdir edilen o i'rab isimlendirilir. Ne diye? Takdiriyen. İ'raben takdiriyen. Takdiri i'rab diye ne yapar? İsimlendirilir. Örnek. Nahvu. En-el-asi. Terkibindeki el-asi mu'rabinin i'rabı takdiridir. Değil mi? Evet. El-asi mu'rabin. Bu murebin irabı takdir. Ene mübteda, el asi haber. Haber, küllü haber merfu. Küllü haberil mübteda. Mübtedanın haberi olan her haber merfudur. Evet. E bu da mübteda olan enenin haberi. O zaman merfu olması lazım. Hani nerede ref'anın alameti nerede? Ref'asının alameti var mı? Yok. El asi yu. Ya üzere damme ağır olduğundan açığa çıkamamış. Evet, yapalım bunun irabını. El-Asi, bizim oradan El-Asi'dir. İsmi müfredi musarif olmak üzere mureptir. Haleti ref'i takdiren zamme ile. Üç Hı. hal, üç harf, üç hal, üç hareke irabı tam harekeye malazım. Ne? Hareke, üç hal, mahza. Harekeye mahza. Bir daha yap irabını. El-Asi'dir. Bizim burada aradığımız El-Asi'dir. İsmi müfredi musarif olmak üzere mureptir. Haleti ref'i takdiren zamme ile üç hal, üç hareke irabı tam harekeye mahza. Harekeye mahza. Evet. Ve illem yazher. Eğer zuhur etmezse, irab açığa çıkmazsa. Lafızda açığa çıkamadı. Ve lem yukadder. Takdir de olunmadıysa. Gizlendirilmediyse. Nerede? Fi ahirihi murebin ahirinde. Fi ahiril mu'rabi. Murebin ahirinde takdir de edilmedi. Lafızda açığa çıkmadı. Ahirinde de takdir edilmediyse yüsemma isimlendirilir. El-i'rabu o irab. Hangi irab? Ellezî lem yazhar fil lafzı. Lafızda açığa çıkamadı. Ve lem yukadder fi ahirihi. O mu'rebin ahirinde de takdir edilmedi. İşte bu mu'reb isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Mahalliyen. Ona ne denir? İrab-ı mahalli denir. Tamam mı? Ona ne deniyormuş? İrab-ı mahalli. İraben mahalliyen mahalli irab. Ne demek? O kelime oradan kalksa onun yerine irab-ı alabilecek bir kelime gelse olacak olan irab. Oraya verilecek irab. Mahalli irab o demek. O mahal yani. O mahal mecrur mahalli diyor. Ne demek? Mesela merartu ala men caeke sana gelene uğradım dedi. Merartu ben ala men. Ala men dedim bak men. Men mebni. Başında ala var. Ala ceretti mi? Menin mahallini ceretti. Ne demek? O men kalksa orada. Yerine zeyt gelse ne olacak? Ala zeydin. Tamam bak. Evet. Eğer irab lafızda açığa çıkamadı ve murebin ahirinde de takdir edilmediyse müsemma isimlendirilir. Hadel i'rab, o irab isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Mahalliyen. Ona mahalli i'rab ismi verilir. Örnek. Nahvu. Tevekkelna ala men la ye'til hayru İlla min cihetihi terkibinde vak olan men lafzı gibi. Men mebnidir. Lafzı ve takdiri irab alamaz. Mahallen mecrur bi ala. Evet. Ala ile mahallen mecrur. Tevekkelna. Biz tevekkül ettik. İ'temedna. Dayandık, güvendik. Kime?